ธรรมะใกล้ตัวฉบับ29เรื่องสั้น5ตอนจบโดยเมรินตอน1หลงพบ ข้าคือมหากษัตริย์สุริยราชผู้ยิ่งใหญ่ข้าคือนายเหนือหัวของพวกเจ้า หยุดอยู่ในนั้นจนเด็กสกปรก เสียงกลด่าทอที่ดังไล่หลังและเสียงฝีเท้าของเหล่าทหารที่กรูใกล้เข้ามาไม่ได้ทำให้เด็กน้อยรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงใดๆเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบบริเวณชาวเมืองต่างพากันเห็นเป็นเรื่องขบขันเด็กๆวัยซนหลายคนหยิบก้อนดินขว้างปามาที่เขาหญิงอัปลักษณ์คนหนึ่งรีบพาร่างกายผ่ายผอมภายใต้เสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าสุดตัวลงนั่งกับพื้นบังเขาไว ้อภัยให้ลูกข้าเถิดท่านอภัยให้ลูกข้าด้วย นางวิงวอนด้วยน้ำตาท่ามกลางสายตาดูแคลนรอบกาย ริบบ้านและพืชผลทั้งหมดเข้าข้างหลวงโทษฐานที่บังอาจอ้างชื่ออดีตองค์เหนือหัวเจ้าได้พาเจ้าเด็กสกปรกคนนี้ออกไปอยู่นอกเมืองและอย่าให้ข้าเห็นหน้ามันอีกมิฉะนั้นข้าจะจับตัดคอเสียทั้งแม่ทั้งลูก เสียงขู่สำทับจากอมาตย์เท่าดังราวกับฟ้าผ่าเด็กน้อยจ้องมองเขาด้วยสายตาทะมึงทึ่งความคับแค้นแล่นมาจุกอกคนเหล่านี้ล้วนเคยเกรงกลัวเขาจนตัวสั่นหมอบกราบอยู่แทบเท้าทุกครั้งที่เดินผ่าน เจ้าพวกบ้ารอข้าโตกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะข้าจะให้เจ้าเป็นฝ่ายร้องขอชีวิตข้าจะเอาทุกอย่างที่เคยเป็นของข้ากลับคืนมา ลมหอบใหญ่พัดมาวูบหนึ่งใบไม้ปลิวร่วงกราวเต็มพื้นถนนสองข้างทางประดุจหนึ่งจะร่วมเป็นสักขีพยานให้เด็กน้อยดึกสงัดอากาศรอบบริเวณเย็นเยือกฟากฟ้าเหนือนครกัมปมาศอันสงบเงียบปรากฏแสงสว่างว่าเป็นลำยาพุ่งตกลงมาสู่ป่าทึบหลังกำแพงเมืองดาวตกบุรุษหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งกำลังยืนกอดอกกวาดสายตามองไปเบื้องหน้ากระแสลมแรงพัดโชยมาเป็นระลอกต้องพงหญ้าน้อยสองข้างทางให้เอ็นราบลงประหนึ่งจะน้อมกายลงหมอบแทบเท้าบุรุษผู้กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าตนกำแพงใหญ่ตั้งตระหง่านสูงทะมึนเหมือนปราการอันแข็งแกร่งปกป้องมหานครจากอริราชศัตรูภายนอกแต่ทว่ามันก็มิอาจขวางกั้นเขาหลังต้นไทรใหญ่ใต้เนินเล็กๆปกคลุมไปด้วยพงหญ้าหนานั้นมีอุโมงค์ลับใต้ดินลอดผ่านกำแพงเมืองไปถึงใต้พื้นห้องเก็บสตราวุธชายหนุ่มคุ้นเคยกับช่องทางลับนี้ดีด้วยเขาเองเป็นผู้สร้างมันไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนและบัดนี้มันกำลังจะถูกใช้งานอีกครั้งภาพของพระขันแสงเพชรเปล่งรัศมีส่องประกายแวววับวางอยู่บนพานทองปรากฏขึ้นในความทรงจำโดยอนุภาพอันน่าเกรงขามของสัตราวุธพิเศษซึ่งไม่มีผู้จะสามารถต้านทานได้นี้เมื่อมันมาอยู่ในอุ้งมือเขากษัตริย์ชราผู้กำลังประชวรหรือจะหาสู้เขาได้โอกาสที่รอคอยมานานใกล้จะมาถึงรอให้ดึกกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะเขาจะแอบลอบเข้าไปปรงประชวรสบสาบสบสาบเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาทำให้ต้องรีบเหลียวหลังมองกลับไปทันทีเจ้าของเสียงนั้นปรากฏกายอยู่ใต้ต้นไม้กำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาสีมรกตสว่างใสแตกต่างกับกายสกปรกทรงกลิ่นสาบเหม็นหืนนั้นอย่างน่าฉงนเขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างผลักดันให้เร่งสาวเท้าเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความสนใจใคร่รู้สัมผัสพิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิดบอกให้เขาค้นหาความจริงที่อยู่ลึกลงไปในดวงตาประหลาดคู่นั้นเชิญติดตามตอนต่อไปได้ในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่31เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรสิทธิ์และอลิสาชัตรานนท์